زبان میں ایسی تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جس کو بھی مدنی قافلے کی دعوت دے وہ چل پڑے؟ دیکھو جی, ہمارا کام تو ہے پہنچانا ہدایت. اللہ تبارک و تعالی عنایت فرماتا ہے, ہم مطلب یعنی کہ نیکی کی دعوت پیش کریں, قافلے کی دعوت پیش کریں, اور اگر کوئی نہ آئے تو ہمیں اس میں اپنے اخلاص کی کمی تصور کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ ڈھیٹ ہے, دعوت قبول ہی نہیں کرتا, اس کو اثر ہی نہیں پڑتا. نہیں بھائی, کمی تیرے اندر ہے. دیکھو نا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسائی جمیلہ سے بڑے بڑے سخت کفار جو ہوتے تھے صحابی بن کر جانثار ہو گئے علیہ الرحمۃ, تو ان کے اندر اخلاص تھا, سراپا اخلاص کیا صدر. ہمارے اندر اخلاص کی کمی, بہت کمی. تو اس لیے مطلب اخلاص کی کمی ہے, تو اس کے لیے مطلب یعنی کہ کوشش اب کر رہے ہیں, وہ نہیں اثر پڑ رہا ہمارا, تو ہم دعا بھی کریں گے یا اللہ میری زبان میں اثر دے اور اس کو بھی اثر قبول کرنے والا دل عطا فرما, میری خامیاں دور فرما دے تاکہ میں صحیح طرز پر لوگوں کی مطلب خدمت میں نیکی کی دعوت پیش کر سکوں. تو دل سوزی جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. جو بھی مطلب ہے کہ لائن پر نہیں آتا, ہماری خواہش ہے کہ لائن پر آ جائے, تو ہم دعا کیا ہے. ہمارے جیسے والدین اگر بالفرض نہیں ہے وہ نماز کی طرف, سنتوں کی طرف, ان کے لیے بھی ہم دعا کریں. اور اس میں دل سوزی ضروری ہے, نہ کڑنا. اگر کڑن ہوگی نا تو انشاءاللہ یہ ضرور رنگ لائے گی. ہمارے اندر کڑن نہیں ہے, رسمی باتیں ہیں, ہم کڑتے رہے. ان کے لیے دعا سے تغافل نہ برتے, تو انشاءاللہ عزوجل ایک نہ ایک دن ہم مدنی نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.